أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جت الله سبحانه وتعالى بل دمرن كجها غرت دن دو هن عند اسيت صفويتي كورك وجنره تمدن اي تفناي جوي فربن الله من صلى الله عليه واله وسلم ان هاوري نو غاتتي تدبير ونبوي ماري بدون ناجي دي نو غاتني دو بي النبي عيسى عليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام يكبر هيد ابيا عز الله شيخنا عمر ما شاء الله تلاوة بضي مباركة ما تقولون أنه ناكوها آية تمدر نوغاس ونادون دارون تمدر نوغاس قولون قمتدن إني قادة سيمور إن كالين وشيمور جمكي ينكو جميل إن كمين بوري هاو جهال بكو فاتفين دي إنجي دو اللوي هو دو حاله ما شاء الله والله دو حالنا ما جوج ewa kudum buri hewde hen kono ma indi hen ahkamuji hande do darno yiden do hande taqriban no wadi hen gede ko ahkamuji gede nyamatede ko nandi hen ewa edi ko gedal gongal ko to bangal jari simorande hewan dum sabo morlu tan sabo kewno don ko hebde jari annabi fu kalaado darul mu kono do Allah halna no men tan ko darul annabi Ibrahim joni no yupay men wad o halisa ko en jidi wad de jante makko goni sa ko en jetato alayhi wassalatu wassalam joni to bangal nyaawoje seeda na wadi simore he dum puddor dem don kadi do jangin men do kadi ko ton daro to insha Allah dum radi wala taakulu wa to nyaame mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ko huunde de hirtete de inde Allah jangata ka hen mimma do ko min siyaril umumi kono ko umum ma'amana murad bihi alkhusus wana mimma huf dal na ko hirsa tawi ko fate muru en gauri en kosame en gede na tan hen ate do ko ne hirsa te ende huunde ko ina hirse so tawi ne do jamta ken inde Allah wadi luural non hakkunde andube e maliki an ko be jogi hen ko gulti tati ko ma sha Allah waade nyamde mutlaqan e nyamde mutlaqan e wonde ko ko yida tan insha Allah wonde mimma la nizkarilla jumle hirsa tan de tawi yaru wonde juuldo lastin ko innude Allah neddo na heño huunde sa ha yejjitu innude hen Allah latti juldo ko innude Allah mo yim tan ko wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi dum ko zabahi tan halate way wa innahu kunni ko hirsa ko Allah innaka hen la fisku firti ko huunde yewtude kaddi mana ko yewtude daftar Allah wadde firti ko dum suya ko fisku man gaytun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi firti fonda ko ko inna hen ko wana Allah subhanahu wa ta'ala ويكون وإن الشياطين أي شيء نيج إن بين الشياطين من الإنس والجن يوم الشيطان تم كل استغلال الجن سواء كان إن من الإنس أو الجن لا يوحون أب مبحيو وإن بين جوابات وحيد إشارة إلى أوليائهم ونن بب سيلا بما بل يجادلكم إن جردعون جردعون وأن تكون مجد مجان وناش فتفنغ الشبهات بيدنون كون ينغندينو إلا تشبهات كتعلم نتسؤلين سياسي شبه to bangal shahwat illa mana ilaj murum ko sabr mun bi sabr wal yaqin tuna al imam fi dinuna mun la yujadilukum mana ebe bi ebe jadda on kono wayna atumuhu wa in ata'tumuhum sutawi'un tuftimama bi innahum innakum la mushrikun firtu an ba di shirku li billah ay wiyade innakum wiyade ko fisq wiyade ko shirk akhaf e wiyade mushrikun ya mushrikun firtu ko jum en jawabam firtu ko hukmu chaddo hana feewi ni benin ya tan do dum wodi ko do woni ko kalnen laal man sallallahu alaihi wasallam do ko banga raddande raddande halate wala hirsande ande raddande hunde ko raddate ko wanyate ko sellata nyamere ko boje en e ko nandi en ger badde lelli en e ko nandi en ko woni dum do jawle en gerle en chayde en chilwaji en pore en haado haado e gomuje en dum fo ko doobe en ko hutorte raddo raddo en futaji men di heewi raddilu tan ko dawaaji kono hetti arbe ko kayna daddira haydo bangal cholli ndugi wayno daddoji odo mukallabin no wodi ndiwi tan way kono daddani di jidan dodi taw ko bañir e be jogi haydo gel jonno ko dum halate imma ko hirdate ko lan am imma nay wala bi wala bali wala ko nandi hen ko wona hunde fonde gertode en dum nanget hirde hirdete ndo inna allah su inna kallu woni nyamta ewa heddi ko ko wanyate ko sa wi rawanu ma hujj bi bismillah woni halte shuruta go yo taw de nelda sa rawanu ma a wi bismillah gedal dimmal gal ko ko shardi yo taw lu nyamani hen yo taw wondu rendani e mayru yo taw hunde de yanani indiyam yo taw hunde de walani tun ila shardi en benino de kalten to en suratul maida dum ko shuruta e do gede alay tagu saba dum do fon mana do shardi woni hen ko der nyamate heddi ko kettuda kirte ko kam ko bangem rawan du nangi sidi rawan du wiida du sidi du nyam hen ni bi rawan du nehi so nyami tan kirti ko adadanani kadi rawan du wondu so woni hen inu da ko rawan ma innani wondu tayno ko enen ngardi enen fo en baaj da ni bana bada kadi group goto addi rawan mu on bi hoj goto no di hoj ja hoj ja hoj dum do goto hoj ni na rawan mu do e dum ka bis kanji wadi na mal de nangi e kee jinga de ngari ina nyame inshallah woni muhim tan woni ko wi ya asal da kalba kal muallam hadith maana hadith sahihain kadi maana har dam zikr rasulullah fa kulu wa fi sahihain kadi hadith ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakum kullu azmin zikr rasulullah alaihi woni ko jinne ko jogi kayan muhim tan to bangal dedo gede woni ko jinn tan be jinn ser lay jali ma ina atuma ina kulli dal musyfur muhim tan nebdo yo nyam ko dagi ko yo woppu ko harmi ko woto harmin ko dagi ko woto dagnu ko harmi ko dum wadi en benil hadith muttafaq alayh eno jumras wa salawi hadith qudsi inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa wa ja'atuhum shayatin fajtalatum an dinihim wa harramat alayhim ma ahallatu lahum wa ahallat lahum ma haramtu alayhim fitidum ko sen doftim ko sikse ne ko sey nañ ban ko sey na ko ne do wala ko sey dan jinn inna ala hadith den harmin hu rab allah harmina ala harbi den kono hunde wana tayyib ema dum ko bangi lasim ko halal alayhi ko halal tayyib hunde ko halal jumre en ben jumre ko halal ko mo no sufara nyamata on do wonda rafi yawto nyamti donc bangem donc wona tayib ne fetti lawu kono kan ko wota wadi hen yimbe wad nyada kono jom bidaani wona hunde la wayi bangal zikru wona wayi wadde cuban da hore ma an nyalam fo ada je ada jonga hisbaaji noga so la hisbaaji wala dum kono ti wot galay so mbada on fotani waktu o mo biya sa wata an hisbaaji ni mbata on wayi tan wadde nay on wayi tan wadde sa wadde wota wadum izam sawadi izam non fitana ni hen bidaa degel wadum do ne ko non inshallah harmi de ndesa fa Allah jabanani nela da burum ko no jaban tan gorto inshallah woni yarube wonde so neddo yejjiti jangtaade de yo jam tan wona dum do hay son do ko te buli hefer be di en benino mana wonde yimena Aisha radhiyallahu anha jogi be nel dal te buli o isamulla antum wa kulu nya bele mabbe de so gertode mabbe de so nayi mabbe di kono ko nyamaten ko tan ko ma halal bi jinsi te buli tubu ko be taw ko joman dina en dum sahibi tan wi bismillahir rahmanir rahim Allah tan nika hayso da nyama mo jiko biya bismillah sayji tiwi bismillah bismillah awwalu wa akhir ha dum kadi na wadi non kadi wona ko ko nyama ce ko inshallah dum tan ko ay doko wonna tan lay won ila awliya e fu ijalukum rihan wi aw man kana maytan mete neddo mo ganduda ko mayido wonno e fa ahyaynahu min gurtinibo kefer wonno wata jul wala ko mun harif wonno wonti mustaqim وجعلنا له من بدن نورا بمير يمشي به في الناس بمير وبيار يم متى قران سب قران الله يكون سراج منيرا او دو متك مثله كما مثله في الظلمات متى امبو واينو ندو غوندو نيبره ليس بخارج منها نهري ويلتو هن كم صلى الله عليه وسلم رسول الله ووجد فضالا فهدى كنم هو الذي بعث الاميين رسولا منه جبناكو بي امي كنم كو امي كنا لو ركيدم ديمير ko jogi e gandal ko jii adu chaban nay jangani kono gandal jogi gal gal gal fangiti gal buri ganda yenne ko andunobe jibinabe bi aji goti mana be do mata e fuddi lesi bi kharij minha allabi kadhalika kuni de zuyina bi kafirin ma kanu ya'malun kuni tan hefer be kamenne chudana be jodna gere mabbe bonde de be bada non tan be ni hono de do gede inna allaha khalaqa khalqahu bi dhulm ana wado kay allah waliyul ladina amanu khurujuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut khurujuhum min an-nur ila adh-dhulumati ulai ashabu an-nar fi aqallin min wala wande allah kanyum woni gido julbe gongin be mo embo yaltina be ni bere faade e lumiere hefer be non sehilabe mu yen ko taghut woni shaytaneji ni jaltina be lumiere faana be ni bere ben goni yimbe jengal dondo en hen ali ayati god afon yimshi mukibban ala wajhi ahda am yimshi sawiyan ala sirat mustaqim mete jawata na turi anda ni yabbat dun kam en jini o jomu jogi telephone wala han rawal ni won cindar na ha auto felbol mete o do ina fuci e mo ganduda dewdo lawol fuci gol wala fatata masal fariqain kal ama wal asam wal basir wastami hal yastawani mathala wala tadhakkarun maana no de baaji kono e maana gumdo e jiyo woni wala ganda nano e fahoni mete be fuci be da fatata ni don ay goddo wa ma yastawi al ama wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al ahya wala al-amwat inna allaha yusmi man yasha وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير تونا فاطر وإما أنا قمت أجيو بفتسة نبتر إليمي ير فتسة أبري أنقليك فتسة وبيد ما أنا وور بأماي بفتسة الله إن نن كلام بوويلا فنانون نعانون أو آوان ننو دي ماي إن أنت إلا نذير أمتان وردن من أيوة كذلك جعلنا وبي أي نيا ندي بيدو وان بي نبتر إن دوبي نبتر شيء نيجا نقول من وكذلك كنون جعلنا من بني في كل قرية كلا سار كلا ورو كلا غورم واي وانت فوت تجين بيا دياباي تجين بيا فيري قمت تقوم بيا أكابر موب بمجرميها ويفت ورو فوف إن ودي أردي دير جوابنا فوتي كو مانا كو مجنوب ولا خبرنا بكونا برنا بيقولي هاد آه ودي نو ود نو سان يمبي النبي صلى الله عليه وسلم لا نو جمراد سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وما كروا مكرهم محل الشاهد وما كرنا مكرهم لا يشعرون فانظر كيف كان أكبر مكرم أن دمرنا وغضبهم أجمعين أنا وانت ودي وانو بثن يبن جينا قبين فوجنا لن يبسمود min jeena be kan fa jono boneji ya salamullahi fil be pewji yo be wad assassiner yo be bar annabi sallallahu alaihi wasallam alayhi wasallam kono feerande ahtemabe yo be bar hadi me warde ni bar geloba geloba be woni defense no so be bari won kany woni bazare fi tankadi be jokti mamam kono subhanallah kame pewji kala pari hol exekuto goto men be salif bin qudjar won yek digi no woni jumira asman irim ba sa ashqa mun tar muhim do woni daima no wodi do bonnobe fuk en jogi ardibe dum وان اكابر مجرميها ليمكروا فيها كاين غني فيو جوبها مكر من واجده وان فيو فير بون يمرن يوم ما يمكر الا الى بانفسهم اشر سبق من بلفكم باحث من عمل صالح بين سمنا ساء عليها ان باب الرجل تقبل انكم لن تبلغوا ضروري فتضروني واذا جاءتكم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله سو تايب غدنا ما ايه ادي يمرور والله واي ادد فوف امبي منن من جوغراني جبد ها كو نلا بين دوكا كو من دوكل kawisaji nelabe gaddano di hono di mbi non jom radi allah wa amana allah alama hay fejalu risalata allah kay budi amna do fete rukuta aha kayna ngandi bo allah de dinte wal ardin hay o do sa ajoni aduna kam joni wana non ni bo en ngandi to bangal laamu joni ber neto su sanoma ka minister tan ajaba sa dum do yimo gon sa minister yim gon da governor fin sanoma ka tan ana wada sa lu alam ala ona go dum kam ngandi gasta ona dum kam ngandi laamu no wodi laamu laamu sa yimɓe fof noon de sake kono no joguino critére mbaɗata hol maayir uji holno coɗɗirto kono so toɗɗama ɓen firtani ɓe ɓuuri heddiɓe ene heewi hen machallahu ardaɓe ɓe mana arde ardaɓe e ɓuuri ardiɓe firawna no foti ardi no foti firawna en laami mabbiɗi kam ɓuuri kam ɓuuri jogi fof machallah mami tan kamɓene koɓe mbi ko ɗiɗo hay heeferɓe hannde jaɓata ɗum wonande bo nomaka fo liggota ala liggo secteur privé ala ñu secteur privé ɗum ɗo kono wawi wonde fo luwa ko luwa tan luwa wona kaari je wona Samba Dié woni cheikh de qaida qanuni yoto ko amay mujarrad fawake ɓeeɗo ɗum woni ko mana ɓe mbiya mana kamɓe mbiya alay saago ko nelaɓe dokka ko kamɓe ɓe dokke firti yo allah haalanɓene haalnere heddi ɓeni ɗum jomiraɗi kañum ɓuuri amdude waɗa nelal mum fa yusibu alladina ajramu sagar ay ɓeeɗo wat boniɓe waɗoɓe ko boniɓe ma koyere heɓɓe taw koyeron endallah ndeka sade koto allah immi allah wi wala yakhafu uqbaha kañum hulani déclarde wadde tabanni wonde ko kañum waɗi gadde hunde tabanni hunde ko waɗi ko allah hulani ɗum machallah alaami akbaru yetta ɗum wa adabun shadidun lefte cattuɗe holko waɗi eɓe lefte allatul hukmu bima kanu yamkurun saabo boneji ɗi ɓe mbaɗɗi peeje bonɗe ɓe mbaɗɗi ɗum arta e mabɓe ndegi hono ɗeɗo ha heewi walaw tara idi dalimuna mawqufuna inda rabbihim yarjiu baadu ila baadin alqawl e qul lin studifu lin stakbaru law la antum kunna mu'minin qala lin stakbaru lin lin studifu ahna sadadnakum anil huda baadi jaakum bal kuntum mujrimin wa qala lin studifu lin stakbaru bal makru layli wa nahar mahlu shahi ana ita'muruna an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wallahi sa yino deedo wad boni de sa ambiya mana wadobe makru wadobe zulm wadobe fof be do wadobe ko boni sa yi e be darna nyande daranga mana jodo go e kaldo be je be cho hakun ma cho hakun be chonk joni non rewannobe be be bi rewatebe be mawdu maw wonde mawdu maw mawbe so wanana onon ko min gon jul e joni non virijaji mawbe bi e maja ko minen kadi mon jettude lawol pewalde are mon ñono ko kon welna wadde ko boni sa e bi ha kay propagande jamay ñelo nde men campagne minen defani mon minen jogani mon di den len jappal ko way ko mo gan do moni musibaji bal ma ko leedi wonna ha isamuran akura billah onde do aidan kadi hayna sun mashallah wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa qala mutrafu inna bima arsaltum bi kafirun wa qalu nahnu akthar amwalan wa awlada wa ma nahnu bi mu'adzabin inni onde da wa kadhalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nabi illa qala mutrafu inna wajadna abana ala umma wa inna ala athari muqtadun ana onde heebi hono deedo aydina kee mashallah ibnu kasir jazahu allah khairan hono heewad min meeda nelbe yimbe e wuro jeertinobe so wana patrongebe be mbiya ko nela do ne dum ko min jabaay mbiye minen buri heewde jawdi minen buri heewde besngu te hay goto wali fi amen jum radio ko neeti min meeda nelde nelaabe adiime e wuro jeertinobe hen so wana taw patrongebe mbiye minen ko min tawri baabira ben ko tan ko dum te kadi ko caldal mabbe do sammi go min dewar ko labe ngoni do ta non ko fena gorfo non wana tawi baamu wala suudu huda idi wonde yasaade tawi baamu yaara mabba idi ko jogade katkat ew jonnana adi ko hen ewa nelal galna kadi lagal kadalika fodi suudu ma sha Allah woni mana ko ko be bi ji haaji goddo garre hen tan mana be bi mo garu lawla nuzila alquran ala rajulin min alqayyatin azim e jom radi ahum yaqsimuna rahmatar rabbik mere ko onon biyata min badi do onon diktata Allah onon fidata Allah ko jumul farada andude nelal ko ko immiita Allah subhanahu wa ta'ala nelal rasulullah alayhi salatu wa sallam totu do mo on andi sabo kanyum tagi tottaara o kanyum tagi nelabe nelabe be ebe nela e moyen be fof embo andi poddo nel rondade nelal embo fotani rondade nelal wayay jogor widara akal ladina kafaru yatakhizuna illa huzwa embi ahad alladhi ba'atha Allahu rasulahu ana fa min jima hal gara ko jalkiti embi odo o Allah jastum nelal kone gandi hefer hiraqla hadith bukhari muslim bo nde nelal nde risala nelal sallallahu alaihi wasallam yo nande usufiya o yiko met rewe makko ko goro bonen wala ko yimkon gay gay o kim kon gay gay yaha nelal ko ben gatto rewde moy ya ngat battinto arde mun hen wa idha ra'awka an yattakhizuna illa huzwa hada alladhi yadhkuru alihatakum yadhkuru alihi amana alihatakum wa alihatakum wa hum bi dhikri rahmani kafirun so benjima benjija gona tan ko jalkiti mete ko be do woni be allahji mon kalanno ko boni te kadi sam mana wa hum bi dhikri rahmani kafirun kama ko biddu wala gadi suhi bi rusulin min qablika fa hada bil ladina sakhuru minhum ma kanu bihi yastahzi'un benina mana wande nelabe jalkita mako heewi yaw ci ibrahim ayatu ndere no gasina mana nelabe adibe mabbe jelkitanoma shabotama toñama kono jelkitanobe bone den ariyane mumen ngal dalle min tan woni e joom en ko dum woni fayda rewde hen tan hala Allah ajra Allahu alam haythu yaj'alu risalata e joonu joom radon hala fa man yuridillahu an yahdiya mba Allah yidi feewndude yashrah sadrahu lilislam udi sa berne de ya fand lislam wa man yurid bo yidi an yudillahu law majjinta dum yaj'al sadrahu o wada berde de dayyikan ko bittunde harijan faande ka annama yas'ar fi samaa'i kun gabodo haydum tan siyan su man anda ene do sala faydo fofa man ko ustad on ta woni do avion avion su udi palande jawa fo daro ma wade oxygen erti ton ko burda yaade do fo buri metti wala ene do so diwi mani hay sono gor tan plan jure ma sa diwi ma fofa da woni ber gerto gal su bi on rafa wulude wala ewen mo ta fofa nan ber no feram boni wala ko muti fofa ani ko dum wadi woni ma hamin tan dum ko neddo mo Allah udditi o ferti ko kanyum so heedi mana heda ona welto wahyu en heda na welto en daja nokku labbo nata he amma bu ila ona non jumra do ya zikra alladhina ma bu ya zikra Allah wahdahu ma azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa ila zikra alladhina min dunihi la yastabshirun jul non yastabshiru bi ayati Allah kana wa yahdi woni mana kana ma yas'ar fi as-sama' alladhi kadhalika hunide yaj'alu Allah Allah wadirta al-rijs do ko lefte ala alladhina la yu'minuna woni lefte burde bonde fof sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq neddo ga haleede famde wahyu ko woni azab alim saba neddo wadi ko bandu e ruh bandu du kam enen gandi ko nyaamata yara forto to daano to ko nandi hen dilla amma ruh ono ruh ko wahyu muli ruh min amr rabbi hada yiko ta allah subhanahu wa ta'ala wadde ruhu kanyum ghizaa mudum ko hedaade dal allah dal rasulud mo ni ko nafaddo insha allah moy rek ono jibril subhanahu wa ta'ala ma mana amna ni rasul allah sam heewno wiide khud bani من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا ان هي جيدو معاني كوم الله فيو دي سان وانا فيو دو مو الله ماجيني الا باو دو فيو دو يوم را ربي وهذا صراط ربك مستقيما من راول الله بوتي غول كو دوم قد فصلنا من بنيني من تري الايات ايات كنا كل يوم يذكروا دائما كو ميتو توبه كو بين ان بي نوبي ملائكه لا نفاي هور ملائكه be do be Allah udditi becce moyen be mana ko dum woni ko Allah jogani dum en holko jogani be feewdo yettudo nyaaware Allah mana neddo feewdo yettudo nyaaware Allah o do kam mo halni men kadari jallahu rizqa alladhina la yu'minun junun mu'minina en be holko jogi Allah wi lahum nawdo ni be darus salami galki sal inda rabbihim en ko dama daru salam su yamno ko garanti kon hol gono garanti inda rabbihim saba allah ko salam allah mana allahumma anta salam wa minkas salam unka salam salam o da dar ko min allah subhanahu wa ta'ala ala baro jogade o salam dumir dum wadi daima hebbinde dum wadi nala sallallahu alaihi wasallam wiide men wonde o do hebbinde salminande mana en jia ko warata gilli hakkunde afsus salam bainakum wadi ko yimbe ne jogi dum wona fi arba en o liyo ko ngara solo ga yimbe ngalda ah jam nyaldo ah saba ah hawari ah wona de way ha he ko ko nafa hay sayi ha enen fuddo joni jogi terminal bel kono wa walam sade assalamu alaikum jam be tan ay di hiide jam bal ay tiide jam nyaldo jam kir tan ay tiide jam bal nay en he jam bal ha ro jam be tan jam nyaldo jam kir tan jam bal tan no foti assalamu alaikum alaikum sab assalam ko inde allah firti ko duumi dum ala fo jogi baro wadde foti ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kisal allah duumi ngal barke makko duumi do yurmere makko duumi do ala fo bo harjina la dega so neddo so muuman tewel kadi dum do fo neddo harjine mudum e ngurdam harjine maayde harjine dum kono nyawdo wawi sa kay maayde bar jam nyalli so bar jam balda dum ayo ma taw daka sa doni mo kital gal budi mojjude dum wadi hay gurdo e mayda ko yeta ka assalamu alaikum wa salatu wassalam so arino yi yanna assalamu alaikum wa rahmatullah taala hela assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh kono ko gal sa ala ala he batti do hakillaaj no ittirani ka den do assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa riwaya wa maghfiratu kono ala taala wa ala he tay ko mayba ko genale ko non do yeta assalamu alaikum dara qawmi mu'minin efirti foko assalamu alaikum gol kongol o wi saari salmin sara yakal salmin sara wayno kan bi assalamu alaikum mo wadi wadi maten hakille joni punti men telefonaj allo allo non ala hon wana rabbi ta allo gorfo sayata kono kam haysa wonti a wowi sa nangi wi joma assalamu alaikum hada mako wi dembe ramo wi ma kam wa alaikum assalam ay adoni mako sa doni mako war man wonda sabo duwa insha allah hejma insha allah woni daru salami inda rabbihim woni min da wiade inda rabbihim de ko hollirde galle o ko biido non poddo galle o ko kanyum jogi gallem jogi insha allah jogi wadi wana poddo god wo ho waliyum kanko woni gido mabbe bima kanu ya'malu ay to o wino ko jahannam be jogi to bima kanu yamkuru be do nan jogi bima kanu ya'malu ngen gandi kono baado so baato mbeta ko ay wadi amma baado ko sababi ay dum wadi dewi ko dum do ko jazaan wifaqat dum ko hefar ganon julbe non ko jazaan min rabbika ata'an hisaba fa dokkal sabo yimbe fo ko liggi ko wawa reservude hay tis goto so aljan wadde ko dilina sabab don woni bima kanu ya'malun sababu golle mojje de be dillin way welde Allah ni Allah ne wadane ko weli be aha wa yawma yahshuruhum jami'a nyalawma min mobi be kambe fof holben ambo hala ya ma'shara al-jinni e heymon jinneji badistaksartum on kebbini e bonande min al-insi on kewi ko bonnudo ne yimbe wa qala awliya'u min al-insi sihila be mabbe yimbe wi Allah be jogi ko rawhanuji kayan kay kudol mu en memata leedi kayan kay wana ko nasara be dum en bi rabbana samsa ba'duna bi ba'd en de adak mi ci yana ligurima jinneji ko be nyongotonobe ko be wadanobe liggiyaadi ko wadanobe fof ko badanobe milew ma fof wa balagana ajrana alladhi ajjalta lana hande non min jottima lajal ngal lajal daga ano alawin woni la amana la amal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun bo lajal timmi yomu maya lajal darga timmi ala fo baawdo wadde dunde allah haw dirtina dar e qala an-nar maswaqu wali azza hada on badi kontrandi goto dirrima e qararu sayyid al-adila ana hada on bi dirrima wadde an-nar maswaqu kambe fo nyibirde mabbe ko jeyenge te jeyenge tun kadi khalidina fiha ko be safna be tun ad haaj illa ma sha Allah benison sura tud wana ana no bina khalidina fiha ma dama fis samawati wal ardi illa ma sha rabbuk na ba fa'al bima yurid wa won non ko wana to de jeyenge njaltoy ma won yaltiyo be tun aha e dum woni wiyade illa ma sha Allah ganda jumen boniji batno gafu en baawi aju me ma won yertido be ne la sallallahu alaihi wasallam wi tebe jahannami yuna khuruju minha wa gadim suhshu hadith sahih bukhari muslim njal ta taw balli bawli kula ma nadu yajuluhum badalan yuludan ghayraha kono fode njal ta jumra do en juppe mabbe ndiyam ngurndam naharul haya so be juppa ma ndiyam ngurndam be namde mato on meedi yide bonan harmi jame sallallahu alaihi wasallam o wi ne do burno do nemaade aduna burno do hewde jame aduna kon ta ko yibe jeyenge de Allah holla yimbe jengen wayal janan wayam wal yam aywa o timpe e jahannam tan suuse darne da am kare me diide jam harami jam ti meeda wa jam kay meeda mi tan ko ton faati mbaaji burno do yide cedele aduna sok wayne annabi ayyuba ne ko nandi hen cedele ha heede dañno aduna de on kadi suuwe der aljanna yeltine amiri cedele wi harami meeda wa aha woni wete ko la khayra fi khayrin ba'dahu an-nar wa la sharra fi sharrin ba'dahu al-janna dañu de gede ko neema ji heewi dum woni ko wi mana ajmana ma qalidin fi illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah de ko hakim ko nyenjudo ko saaj kadi ko omniscient ko gando inni hon de daaye daaye ja ala ma ahdi laikum ya bani adam alam ahaduna de riwaya qaluna wa hafs ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هنا دي أدواتنا أغيا ما شاء الجن ما الذي متمي آدم ديراني إمون أنون بيب آدم دي أون دي وطاي شيطان شيطان يكو غاني من فين دي إنمي ديكلاي دي بي كم مين دمون لاو بوچين قول وما جيني من كو هي باتنغاري بقفون دم سبين بجانجر ما نانو باتيني نلا رسول الله السلام بي ما آدم عليه الصلاة والسلام بي يا آدم أخرج بحث النار ويوم بعث النار يا رب وهي من كل 1999 وجنار فوف تمد جينا يكفان جينا جينا جينا جينا جينا جينا جينا كون نون بي ونهن كو خالدين فيها ونهن كو احقابا ونهن كو سيدا جانا امو ونهن كو بافوب فو نهن ان شاء الله جمرا لي وكذلك كنيد نولي من كت نيرت بعض الظالمين هون يوغا يتونيو ببعض kuti wat boni be dai man kan gondi wat boni be yimbe jinne o do aya je way tan ko no wiide ushurul ladina zalamu wa azwajuhum mana woni ushurul ladina zalamu azwajuhum wat boni be yaranobe sangara baranobe yimbe fof jinanobe ko nandi en firti boneji fof jaraimuji woni tasniful mujrimin hasab al jaraim wata fof mujrim sin mujrim muritan mujrim amrik mujrim frans boneji may fof inde woni wali ba'd zalimin ba'd bima kanu yaksibun sabo kambe faggiti ona kambe jumra fi lamma zaagu azaga allah qulubahum e kambe dilni sabab ne do dilni sabab mo jere allah rakkum dilni sabab bonande ko allah rakkum sabbo ko galleji allah mettata allah natobe aljanna mettata allah nanobe jeyngi fo mo jogi ko galleji makko kadi ko ha wi haqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajmain kam ko halira ge fo ma ke usaldibi allah wadani mi aljanna dana min bi jeyngi ghar darra mudirra wala fitnati mudilla jumra wiya ma'ashar al-jinn e haymon jinneji wal insi alam ya'tikum rusulu minkum metenelabe e mon garani ton yaqussuna alaykum bi inan darana on kalana on ayati ko benni wonde gar khalaq min qablihim al-masirat hono no beedo kalkiranoni wo yunzirunakum lan jeertina mon nan dentina on liqa'a yawmikum hadha wonde odo nyalawmo bo hande on kalnanomo kadon ara laray be fi qalu be be sheedina ala anfusina aha min sheedima wallahi min garino ci garino e kaali ko tibi girrema tan girrema kamme badi bone bone o kadi allah maana halina be maana no wiye marajal bahrain yaltaqina baynahu barzakhul la yabghiyan fi yalal bon kadi ban maana jumra hali hay gel badne dumoni joni non joni moni wa gharatuhul hayatud dunya kum gur ndam adun san homti dum en jema taw mayata wala dum waja ka ko to lakhra mustakhra dum en no biatu lil billahi hajjar jabab wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin be cidi e ko yamabe kambe ko hebro be gonno en be ni on dedo gede inna awhayna ilayka ma awhayna ila nuhun nabiyina min ba'di be da fongari ko adunobe ko jertinanobe ay be gode wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yashuruna fil aswaq ma ana ko be kar wonde ne laado ko hono ma kono heddi ko non ko wiide alam ya'dikum rusulun minkum metena wodi ne laabe jinne ala hadith bi do to bangal aya qur'an jimra subhanahu wa ta'ala honwi Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas jinne galah kono jinne kayen Allah no rokki dum en imkanat kala ko arata men na heba dum no bay hedaal sabo wa yasarna ilaka nafaram min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaru qalu asitu falamma qudi wallahu la yu'minu bi rusulin nelaara nelaara ko nelaara ko mission meme mission nelaara jugo sabo nelaara waway tar galle fu waway tar himbe fu mesna nelaara sallallahu alaihi wasallam yimina do ala waaba wonte no yettoraaki yimbe foni kono ko hujja nelal makko yottima moni fu kazalika jinneji kadi ko non ngade wiade non de firtani wonde e be nelaabe totale laabe jogibe defta moni ko buri sallu limana ahlus sunna wal jamaa kudum jaari inshallah moni min illa annahum la yakunu ta'am wa yamshuru fi dhain bani wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura kulum tan kadi nelaabe min meeda nelde ko adima so wana warbe debbo kadi meeda wonde nelaabe ah wonde mesa debbo wonto nan don debbo meedi won nelaabe ewa lawul zahiriya no dum yaari ibn hazm yaari ko imra'atu imran e maryam bint imran e yumu musa be do ko nelaabe andi kadi zahiriya kalima zahir no khalas e wonno jo imu o wi jomira li wa hayna ila ummi musa wa hadhika li maryam wana maryam wiyama huzi ilek bi jidin nakh allah o jomira li ma kana li bashan yukallim illa wahya wadi wahyi ko nelaabe ji ewa imra'atu imran be do fuk no joni non muhim ibn kathir rahmatullahi alayhi jabi mo ne wi mo wadde sey tan ko o man dig biida wadde nyaati kadi ko annabat yo la je wala nyaati wala jore wa ha rabbu ila nahli hada gerti wahyi ni wi ilham ni wi ishara da den wi de gele ko firtani tan wadde muhim tan ko selli ko allah ne laani debbo wadani debbo annabi kono tan ja o wona dum ja dum ja nan deb de nan deb wonde debbo mujjinaani gorko wonde gorko kana mo jentu neddo tan ko diine gasi o jogi diine ko mo suji won debbo suji won gorko o ala diine ko ja suji won bi mojjo galle mojjo dum nafata mo insha Allah wadde wiyede non de insha Allah nganda annabaabe wadde golle mojjo be fu karabe darde mo en annabaabe burbe tampuri be fu ko dañaande rabbe dandaade mo en do debbo daraa ko heewan fewde heewi ma sha Allah mo debbo mi ko wara kulli azimin imra min kalam kadi de sociologue imbe andude rendoji imbe ko saayidi andude rendo ngona yaari yeso wala yaran ca wala na jango jigi jangota yew suka be rew sabu rew ga kayen tamboto kayen goni wondo fof rew gon tay nyel nyaw ko gon tay sel gon tay fof kayen dela suu dela tuni ko ewa ndibin tafum do bibbe kadi kayen goni hebi tobe jam sabu ngurdam ha bada woda wada sa tay suka be ngon jigi ambon ka antar ka kadar ma mojjo rew ben kadi ngoni en ganda en e todol mojjo andu gonde rendo ene jogi hande da jogi jango so ala dum tan tampas en ji annabaabe mawbe be no foti darnde e rewbe dari hen sen dokki yeru ne la rasulullah alayhi wa sallam foti yumen khadija hayde o yindire malaika de yumen khadija kanyum buri bo dedde yalla kam den wona sawari musali ne ko mo fayda hora en wala ana la hoyta ay dum deñi gan mo haada do roni mo nawi to specialist mo mer ko generalist wala ko na yi patien daga lum ngay dum to generalist da muhim ha ya mo wadde hunde wadde fayi annabi musa alayhi salatu wassalam hol kaddum ware be deb annabi musa fetti rol rewbe ci annabi musa de woral o go yum makko kanyum sabu al halun hala bama wa hayna ila ummi musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alif al yam wa la taqaf wa la tahzani inna radu ilayhi wa ja'alna mursalin kono fo o de so su astaftun wa ba hedi ko mana fa qala bi ukhtihi qusihi no fo de rabbi li gani musa aywa di dani kadi debbo goddo ya abati sta'jiru inna khayma sta'jatu qawil amin bangal musa sakuy musa rol rewbe hen gasara ma sha Allah nala sallallahu alaihi wasallam kadi de ferata be en ngani no fo min khadija kanyo ni bayr defono aywa di dani dew ferata kadi ne zawa makko hol gadi do wadde tan nankuja nankare dini cheikh umar hawara ko debbo di shahudin del islam debbo di jabde Allah debbo di wadde salihu min islam debbo di imana shahudin ewa ndebe jaara kadi jobaari mabbe faade madina hol gorko ba su su wakari sa su wakim tan nangel yoko asma no wadi wede blaatu ni taqay ana de adani be jobaari ma sha Allah mo inta to bangal rol o do rewbe ko woni mawri firtani wonde rewbe so ngala annaba ngala ne labe tan ala ne labe kambe gonde mumen en ji cadeel annabi nuhu jogi cadeel annabi luudu jogi e do gedi hay der galle mumen galle mumen na kunce e wa non dañan en gande isa mo maryam ko di ko isa go ko kanko wala baba ni wana yumma ko ko debbo takkani Allah kanyum wadi debbo o to woni wi so dañi bingel wadata fay baytul maghrib al wadi bin maryam maryam so non maryam wonno ne haa maneedi mojjiri ay mana ko jogori safde ko so fasi ura wadde de ina woni son cukure ne hano do boko annabi zakariya alayhi salatu wassalam kullama dakhala aliya zakariya almihrab wajala inda rizqa ni yal kam ndajja do dar ko men indilla go wiide mo tan haalde mo tan Allah gela go inna Allah yarzuqu man yashaa bi ghairi hisab alayhi hunalika da'a zakariya rabbi ismi zakariya wadde haaji ma ko hollu Allah subhanahu wa ta'ala maryam de jibini isa de daw cade cade de yale tani mitu qabla hada wa kuntu nasiyam masiya subhanallah wala cade ngati ran way musa kadi ko gubange mo jumu anda dum anda nelol anda yam sabla kono fo de ma sha Allah ko Allah wino ko de Allah wi mo non taw qarri ayna ana mana qarri ayna ana da min tahti Allah tahzani tarji ala rabbika tahtak sariya huzzi ilayka bi juz'in nakhla تساقط عليك رطبا جنيا فكل واحد سبحان الله اسكرم نفامي ابو هنا بسلان ويت ابو يودلين جولار انا دي بون جولار او دياد فني دي ورات لغال ديول غال كوس سامرو ني جي يي سامرو جان سام يا امي يا غوسن لي وادو نديلي نامي سامرو جان تيام هاي سو ليك كيت سا ديلي ني سامتا سامرو جان تي كبارنو غا فليك نيور كي غا كون فوف واني غومبال o contestan alhamdulillah wadde wadde de waadi ngel de be ga de waare mabbe de ya maryam la gadidi shi an fariya ma kana abuki imra ya ukhtaharun jazaka allah khair ya ukhtaharun ma kana abuki imra sawin ma kana abuki baghiya ma sha jabi mana la yusabu litakin qaw fa shaqdi kalde ba kono don muhim do fu ko tamasu rol la rewbe ligi mana gele ti inshallah muhim tan kalen to bangal no jomirado wi ko wonde meeda nelde so wana worbe en beni wayi farama e minhum tat bangal jinne ju en jangi dum ton o halim no ibn kasir wa dum to wayi farama e kana min al jinni yastamina al qur'an falamma hadaru wa la unsitu falamma qudi wallahu ila qawmihim munzirin en bendum ya qamna ajibu ha wi ya qamna ajibu da yala muhim tan ko dum woni nelal gal yo jomum yottino nelal Allah gal sabo nelal jinne ji do padani ha shakile tawi hande ma ne do yaha ye tiyaram ya sakiti ma yawat ma shakil la yawat khuruja wa dum jinneji kayen kayen jaltini koy moyen pam son tabligh risalati yahtaj ila ay shi hadithan ko bi ay tariqa ud'u ila sabil rabbika bi hikmati min rabbika no en badi to en be kali gede mabbe ma sha Allah woni muhim tan do bangal ko jomira subhanahu wa ta'ala ko mana wande mana ko halibe ko amma la yujib za ila falaysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya fi targhib tarhib fon badi hona mana targhib ko ne da so wadi ma dan mojere so tarhib so tawi jumu mana majji kadi koy mudu martas no wini ya fir lakum wa yujirkum min adabin alim dum woni buranga amma la yujib za ila woni targhib tarhib wa la yujib za ila falaysa bi mu'jizin fil ardi yallah ala وفي ذلك خلق ودي الله نحالنا من hefer be ndebe nyaawateende ndebe nyaa ndebe ngari feedo yeso joomiraado ebe darna kambe ji hefer be yimbe jinneji fuf ebe namde e yeso tagore fuf alam yaatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati holko wadi dum ebe namde to matan harjini hen yoro dalika dum allam yakur rabbuka muhlikal qura bidhur allah halkata joman gure en sabato nyange walu ghafil tajumukum ajju tajumun kebani nelal dum wari li amana li allah yakun lin nas allah hujjatum ba'da rusul tajumun bi laula arsalta ila rasulan fa nasib bi ayatin min qabli an nadhilla wa nakhza wa di rusulun gari wa li kullin darajatun mimma amilu goto fono jogi darajat ko min babi taqlib tan wa tan mashriqayn maghribayn ahsarayn dhuhrayn darajatun ahlu janna da darakat ahlu nar nawini mana nawini unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd wal akhir akbar darajatun wa akbar tafdila wa li kullin darajatun mimma amilu goto fof ma hirti ko ma heb jubdi ha hewa ko gollorino ko aha wa ma rabbuka bi ghafin ma ya'malun alla meeda majjude ko be badata ko dum non wadde ko be banno ko wirna fita Allah subhanahu wa ta'ala wadde Allah yubi be jiyelum alladheena kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adhaban fawqa al'adab bima kanu yufsidun mana yeddobe Allah fali kadi lawul Allah be Allah wi ma sawan be ma be dam be lepp wonno ko lepp mabbe e lepp ibn majini be wa rabbuka al-ghani dum do fofu Allah haaji do ko andi ko campagne hewi ha hewi mbadi mbadi ndiyamsude ni wonno otiji hande ibn farjini wona ndiyamsude kaari mutilen kaari joxlen ki badeni jappalma wona dum hewi bana ben dami ni hen mata Allah men dami ni be do yimbe al rabbuka al-ghani khalas rabbuka al-yawm shaykhul adud Allah sona hala bo yidi o biduni fa en bo halna non men yimbe jinneji mashahidul qiyam al-akhirah ko ni tan ho rabbuka on kal da fedo ko maw ko muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbuka ya rasulullah ona zur rahmaka jum yur mere in yasha yudhibukum so wala ma mawta mun hala ba wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ko wala fo o lom tin tagal man kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin sa anda mi tan wayi wonde ni tan o do ay wonde ngi dum ke tone suratul nisa wona اتينو الله هل كري ابن انه وي لم نولك الاولين ثم نتبعهم الاخرين نيكا كان فبل المجرمين من كما شاق من ذريه قوم اخرين نو ارب ميتن لو دام لي غيرك لما وصل اليك نجي دافون كان جنوب جورا نون نون سن انا ما يادا تنا غور انا ما يادا تنا غور نون نون سن صلى الله سوور دو واي وند فو اه دو وني من ذريه قوم اخرين انما توعدون لات والله كو بدنا دون كو كو اروي الله حالا دوكو مشاهد القيامة dum buri gowdo de ecran hande kambe ngandi ecran o heede fenal sawira ko wona mon nako nina jilla ga dimbina ga kono wona e odo inshallah wona Allah kanyu waliko foko non wodi moni inama to laati ma antum bi mu'jizin on gona on baawa annude Allah wiide onon force Allah badde mum pression ha waata wat ala qul wiibe ya qaumi bandamin ya'malu ala makanatikum ngolle no jigirdon ni moni ma kanatikum onon ni jirdon inni amil min alati mi gol kono mi jabata haydi sondo tan hefer ben jabal no rokkudi himbe tan horori ko biata ko horori no do horiyato ta'bir droit d'expression e kala kala kono be jabata en baye hal so en inna ne go jange do qur'an sunna kono kabe kadi qur'an sunna jange ne bado kefer bado shirk bado bida ida de do gelsa o tambi no walla urum sinde gade wali yidi bu sagum ko moni foyi urum dum non nafata am nafata sabbe sabbe tam ko lepte sabbo wali yaz billah ko jom lepte ko durni ko lepte ko haji wadde jagde mana famde ko wa sawfa ta'lamuna wallahi ma ungandu man takun lahu adibatu dar no wallahi to li ukbada ukbada fal jawab dum lahali la adbatu al muttaqin ko bendi ukbada inshallah innahu la yuflihu al zalimun ko rabbi tan ko woni fi bado mana toño alay on malaka tan do wadata aduna do won koy faggitaade e yowal qiyamah dum yobata ci joomna data ko mojjani ina bonna mojjim amina la rasulullah sallam o yi hadith sahih muslim o yi metaw gandi ko yete ne filisaade woni jaar fayit bi filisaade ko bo ala jawdi bo ala mbudu ala sankano beten taw ko di rewe nyamaade o yela leñol makko biya te filisaade hen ko gaddudo mojji ha heewi kono toñi o nyuhi o nya rufi djiam o nyami djewdi o moni fo yobre mbade ne seji golle makko seji kadi exécutoire o do wi re conservatoire hajj mu'aqqad ko ndok hajj nihai wali billah o dum do moji makko di fof hette dan dum joni fitti ko tampuno ka woni dañi dañanta be dañi yolar tampani mer tampani ganyum ko jeeda joni neddo anyan ma joni na wujjuma na jetta kake ma na wada heedi heeda resti tan ko do laaji hakke ma o satin satinani haa nasiyana abraham do wonni ma yawsa ahmada ma yumni do ahmada wallahi wali azbillah fo joomu ko golli ko wonta dum ko kasa ana tinani ma tan ha biira golle ma non to dum ko tonno be keba hakke ma ha satin ma inshallah woni ko mana jeemira subhanahu wa ta'ala mana ko dañi mana wadannobe ko boni yomen ko mbadi koko fo mana ko koy mu en artat tabo gode mu en fof mana ko golluno ko fo ma gollan anjumu en eran ko no wiyede ha sidi ni gaño hore mu gido gaño mu non way hawra ala famino haru gaño hore mu gido gaño mu ni fodi wonda ko ha rakay fodi wonda ko gido hore mu yida hore mu anya gaño mu kono non haasidi kanyum yidi ko gañum añi ko horem sabo ko haasidi to ko bonnata ko diini makko e ana didi gañama yo bonel ay wali azbillah boni koy makko moddi koy gañama ko woni mana woni hande da getan dum ya ayyuhan nasu atun fukara ila allah al ghaniyyul hamid yashidibukum wa yati bi khalqin jadid ma zalika la bi aziz allah allahu alayhi ajaha he ma sha allah wallahu al ghani wa antum al fukara wa in tatawallaw yastabdil ghaman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah kanyum woni goto woni galo onon tan goni wasde kadi so tawi on ndu on goppi Allah wi lomto wodde lomtina wodde be gona on ngollano dini Allah de Allah wajum ha hebi kataballahu la a'li banna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah bi o farli o nyaawi kanko nelaabe makko woni folod inna lanansuru rusulana alladhina amanu fil hayati dunya wa yaqumul ashhad wallahi mawallu nelaabe makko so wi nelaabe e wobbe tagal nelaabe fo go goto ona e mo beedi henni wala dina amanu fi hayati dunya aduna wa yawm yaqumul ashhadu nyala masideji ndeli yawm la yanfa'u adh-dhalimina ma'adhiratuhum nyala o man debbe gantini debbe nyaagi yobe jaba de gantu yobe jaafa excuse na fatato ti alla yuwala humul la'an wala hum su'ud dar kuddi alla yanay mabbe galleji bondi fo fay be en beni wala gada katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun alifun min ba'di dhikri yashagal tawra ona tabu zabur ariku shagal tawrat wana ngande allawi min de o windi e deftere zabur de tutno daud alayhi salatu wassalam chagal mana dhikr mana wande leydi ko jiyabe makko mojjube ko ben goni ronobe en ji musa hen kebi dum moy jumna daw fa aw ha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id allawi wahibe jomirado wahibe wande wallahi mamin kalku toñobe be mamin konnumon leydi ndi tagal mabbe kono dum non holko do do jortodo do gañum joodino o yiko liman khafa maqami man khafa maqama rabbih kullu darud bi allah nyal darang khuli sapore makko dende allah hari wa allah alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وند كانكو فوداني جول به غوندين به الله اي مون ان غولا غولا موج والله مولون تي لومتيني دوني اردين سوي تي خليل اي مون خليفه ابي نو اردين نو ادي به مي مو هيبين به كدي دين او ها دين او ساركيتو ها لا اها دين بو الله ولا او مو وستنو به تشغال كولول مابه هولار kono ta be dewamo be cirkanta fay hunde en be nekku dum woni facture yobate jiddo hebde securite foko non wadata jomirali waja'alu lillahi mimma zara alla kanyum wadi kay ji kay ghani kanyum woni modde woni dokkowo kono fode be badani alla mimma zara ko tagi mana min al harti remur wala an ani ni amraji nasiba ko firti ko alla goto ji jono bi ala itene dum do be dido sanamuji di فقالوا هذا لله منكم الله جيب زعمهم وهذا لشركائكم الله جمندي هندو مال لله لله مال قيصر لله كنون مال لله لله وما وقيصر وما له كله لله فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله كنا موجودين جيكو دوم هاسو داني تادل يوتوتا كون الله فيتي مبدان سادو سادي الله وما كان لله ان فوق يصل الى شركائه كو الله جيكو نون يوتيو تو كو الله جيكو بكوبيها sa ama yahkumun Allah wi nyaware bonde de wadam do woni nyaware bonde wa kadhalika Allah wi ko ni de zayyana ko ni wala sudaniri li kathirin ko heewi minal mushrikina heferbe dafla awladim yakati o do ayi sen bennino ayi burdo sadde firde ko ayato waya banda mo kalento tono ya mana no ya deen amnu shahadatu bainakum ya hadar arfno ton o do ayi de do ayi garede kadi mbi ko de ayi buri sar buri irbaade ko wangal yarab non de mufassirina dum woni wa qala wa kadhalika zayyana li kathirin minal mushrikina qatla awladihim shuraka'uhum fitu shuraka mabbe zayyana lahum qatla awladihim woni saidi tadminha ba fan li yurduhum mbele ebe kalkabe wali yalbisu alayhim dinahum bil abin jiddina mabbe dine o dum radi wala sha Allah subhanahu wa ta'ala ma fa'alu barasad fadharhum tashir bi nawsat wa ma ya'thuruna ko fintu ko bonena be do hewde nende be kawra dum mo jani o yidal mo udde suude be yidam be kusruna wa qalu min bi hadhihi an'am in bi aidi do ne maraj wa harsun in dido do ndudo remur hijrun dum ko mofta hijra mahjura woni hunde ko ko wada gallol la yatamha illa man nasha ala nyamo dum sona bo min bela di zamih edum no ko welade mon dagdin ona welade mon dagdin ona welade mon habin wa an'amun wudi ni amraji hurrimat zuhurha kany wadi safi woni keteji den harbe wa an'amun wudi hen la yadhkuru isma allah la dum gasra kon inni allah dum kany wodam ko allah wali billah iftira'an allah ali dum do ko takkudi allah tan kon jumrabi fejihim wallahi maw yobbe so be tubani o ya fakibe bima kanu yaftarun ko be takkata allah fenade ko wonde sabo dag nudi de ko allah ji tammi biye be dagna min suma ja allah min bahiyatin wala sa'ibatin wala wasulatin wala haq wa qalu bima fi budun hadhihi al'anami in hayyan kadi biya ko wone deedi di do ko khalisatu lizukur ko worbe tan nyaamta wonen ganda am so duni ba so jibini ko jibini ko worbe tan nyaamata rebe nyaamata on haramu la azwajina way yakum maytatan so tayino ko jibi fo fi shuraka yaran way nafal tay ko jibi kambe rewbe wor fo na nyaam so jibi rewbe wor fo yo nyaam kon tay ko ko hirta ko worbe tan nyaamata he allah wi tay bi wa so ma allah yobbe no be ciforini sabo innahu hakimun alim Allah kanyum ko nyenjudo gando fitido nyenyal fitido gandal maw yobbe dum Allah bi gar ko gonga khasiral ladina qatalu awladahum be do perti warbe besbuji muyen safahan e puyndam bi ghairi ilmin ko alba e gandal sabo andam bo waraso o bo yidi warde o taw o jogirlo o jawno lam tadem wala yewta fir'auna be waride fof ona be jogor fitilabu mbo wonehi o mbo kanko nenehi o mbo wonehi o ko on woni firto wala mo joni tanina joni dum woni ko do joni halde ko ngal appartement do kadi wi na wara bikkon mudum tawna way so dañi suka be tata kan kadi ari ko yowat ina way to tata be mo jogal naf tax be ga jogal naf woni wel bi ghayr ay dum ko wadi hen ko ala ko andak ngay ko Allah kan yi wami wawi wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqa se tam arsu ko Allah jogi moni safan bi ghayr ay wa harramu bi karmini mimma ma bi karmini ma razaqahumullahu dendangal ko Allah dagnanobe hol ko hol dalil mabbe iftira'an ala Allah takuri Allah fenade Allah bi qaddallu bi majji qadi dallu inda sarwa dan seru de sera wana awdo do ala idhan wa ma kanu muhtadin bi majji tebe gona few dum won jumrad halimin on de do ayja hi ma sha Allah nan ton mana ne lay nafsun ala Allah kadi la yuflihun mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhibu al'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun sabu harmin de de dum de dagnu de de dum ko Allah ji sunna do borni mo on wucci tan lefta de inshallah wa huwa alladhi ansha'aku Allah woni taglo ansha'a zara ko goto tagde tan fuddudu jannatin gese ma'rushatin ballide leydi wa ghayra ma'rushatin kana ballide wi arsh ko wadi wala badde chat de ngala chat ni badde wi se sa'at mala busta ma'rushat kom ko layatir wi se ma'rushat e wo ko wana dum ko woni wi say mafrush kadi ni wedon jawdi kadi ko balli ko be mafrush ko ni wi'ata ma'rushat ko wadi arsh imma ko wadi arsh woni chatte de wala ko ko layata ko fof ko Allah wadi ko woni wadi musna waliya wan nakhla kan ko woni wi'ata ma'rushat ngandi do kan hada nakhla ri tan firti ko ya ala fa yaqtadir mughayara firti ko hedi ko ala korlan ko wan nakhla woni tamroji wa zar'u woni gawri woni yado mukhtalifan ina lutu miri akuluhu takamere gawrin foti wadi fasonaji tamrojan foti wadi fasonaji wa zaytuna kanko wadi kati olive woni nebameji wa ruman wa ruman kam jodon gandi ruman mutashabihan nanduri wa ghayra mutashabihan nanduri idi nandani fof Allah wadi hen kulu nyame min samarihi besnoje de ida asmara su besni nyame watu haqqahu kono totte hadde ge yawma hafadihi nyalama cojjo en kali ahkam alta kono jikko do ko dalil to bangal remu asakal fuf askate ko far hitande batte hadilli cheikh ibrahim sonage di kala ko jawdi so jawdi mumri kangi khalis so nay e be e bali askate askate ko far hitande so wana ko sonyate kala no cionde asko ay cheikh umar do koy mo'jiza shari'a mede sabu joni yimbe batti sonje e lewru wati sonje yon fer batti sonje dum technology wadi dum ma sha Allah la wadi ma sha Allah da la wadi en ken hedi ko gel gongal ko yeltina e lidi wana ko biya ubbe jahiliya no no biya dum ni no ke ay rikaz rikaz de en wodi ko di bayna bayna non fer holdu nitaj hawlu mana hawlu hawlu arbahi hawlu naslona fiti jawdi ina fardo yowon hitade kono wota wala ko jibina ko miden nay de askate mawno kolce capanta jona be de askate mawno capanta nay jonon jugida ko kolce nogas haruna nani cholla da kolce de ko kor karawan sappoyteti wala sappoynay kor karawan cholla hande sappoyteti wala sappoynay jangu tan hen sappo jibini ah noga so tawi sappo tawi noga so fuci ayri gaske khalis kadi dum joginda jogino khalis bi dem khalis bi askate yota woni hedde 2 million apre sawo sawo kange piro hedde 85 gram kange bo mi iar 24 fuci 85 gram kange bo piro buwe o ko dum jogino da dum jogida ka firti dum woni dum woni dum woni iyas mudum woni mi iyas joni non ko joginda e khalis ko ko 1 million tan départ rawane mars rawane wala force rawane ko dum jogida ala wonno bi ci kala yeyra ewo joni non legula tan tawda woni million ngaji ay ko hade ko million o liggi million goddo dum askati e do woni batta nakki wangal ganyari ganyari wala ko jibina ko ko yentina ko den gede kanyum ferta ken hitan woni muyim tan ko auto haqo yoma hasadi kal dum do ko bangal remru remru kanyum kono dum wonno den kadi biyanno kadi den to bangal mazahibuji wonno ko ko boyi de wese che mazahibuji baba juude zaman mon kadi wala ko sere won sali kulli zaman ni makka mi jarno ko firwi en legi men askata hande firwi legi so aska miskin de ma bore de yaru de fa ko jeta do fo ko firwi legi kanyum buri ko nyamate en wadde fo yo askere dum askirte ni tan wala cheikh haru rahmatullahi alayhi ni nyebbe podde wala primo dum sa andi primo jara sa sa la batta khala ka julorto wala sabu jogi do sagal sabal ligi sabal firwi e jombi fo go wala ko kalis ligi no wodi martindis nani lim fo sa so se timmi e mana wonema hada wona demo an ka jeyo wonema hitande woni 2 million woni 1 million 1 million 960 kelta no bayra no wodi da balta dum askotan inshallah adu woni wala yan sa ja mun tar waatu haqqahu yawma hasadi dum kalano den mana tuttu haje o nyande cionjande wala tusrifu woto burtine innahu la yuhibbul musrifin sab Allah yida burtino burtinde non salade wadde jemiroje Allah ne e burtinde fo Allah jaba dum kam enen gandi wala won gede ko hunde souverain kaytul tema dare ko futi zeroji woni hen ha kaytul tema dare futi zeroji woni hen ha kay tema dare futi woni zero wona didi woni hen sabi di hen zero gor ina nyaami sabi di gor wona mi tawsiyan gor wona sapona ay dewal Allah ko ni ko cela ta usta cel ta be walla wiido ko dotti ko oto be na filo no jidda fo bala wona woni wamin al an'ami wa wi Allah wadani mun kadi ene moraji hamulatan dondo todi wa farsam e dabbi hamul woni cewoji an pucci an gelodi an ko nande woni ko wawi rumdudo ko be hamula o farsam kadi ko balli lay kulu nyame mimma razaqakumullahu dendangal ko Allah arsigini mon wala tattabi'u wa tunjukode khutuwati la bi ashaytani shaytan sabu shaytan karmino wa innahu lakum adubu bi o ko ganyamon pen o to ndewi o do en harminana mon ko Allah dagnono en dagnana mon ko Allah harminno wadde woto ndewi o riyan e wana wi men mi wamin al an'am ti moore men defo do inira ona عليهم أولم يروا إلى ما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون متى يعني الله يمين تغني أنكم من بدل جود أمن nemoraaji ina heen min ayde garde heen joomiraabe subhanahu wa ta'ala wi meta be jiyaani ko minen tagani be ko min badiri juudi amen e be ji min dokkibe min eltani be ina heen ko be baddato ina ko be nyaamata andi woni eltaneede wona gani baruuti wona na baruuti wala yaare baruuti wala yaare on mo meddi yidi yaare meddi yaare est ce womre waawa warde yaare a waawa nimaay ina waawa warde dum de wona kon hay goto akilaaki warde dum ƴeew mbeewa ƴeew sonndo tooke gonɗe yaare ɗe walla e lugu walla mbaruuɗi so allah wanno e mbeewa wonɓiroo ɗum hay ɗum woni erteede ndi ene heewi doole kono allah waɗi e ma heyɓa so yiima njiyaneɗo goto sodi ujunere nagge anndi kay balla allah yanto heen sabu hay yaare wootere a waawa suggude barogel gootel daga gooto a waawa suggude kono aɗa soggiɗoo haa heewi ɗum woni zallal naha ɗum radi allahu alladi jaala lakum l anama li tarkabu min ha mina taakuluun kañumni mbaɗanɗo mon nemoraaji nana onon mbaɗɗo heen mana e onon ñaama heen onon mbaɗɗo heen wala kum fiya manafi uli tablugu alay haaja tan fi sudurikum wa alayha wala tunfituhum aluun wonde onon jogii heen nafoore haa heewi en naw mon humtata mon haajuji mon mana ko jiɗɗon fo mbaɗon heen fana no roondo mon no laaɗen roondorto mon ni jokken jooni noon o wiima ko nemoraaji wona o wiima samaniat aswage nemoraaji ko façon ŋaaji jeetati mina bani tnain baali ɗiɗi woni jawdi e mbortu alhamdulillahi ɗemgal men alli geɗal fof no jogino wiyete wona wo minal maadi tnain e ɓey kadi ɗiɗi ndamdi e ɓota wona so tawi mbiɗa kadi ndamdi e mbeewa ɓul a zakaraini wi mete ko ndamdi ndi e jawdi ndi harrama mete ko ɗum allah harmini amil unsiyeyni walla ko mbaalu ngu e mbeewa ga amma stamalat aleyhi walla ni koko mooftini arhamu ɗum walla ko ɓuri jibinta ko nde ɓe kaali to muharramul aswage haala ɗo keeji mum dagaaki ɗum ɗo daganaaki daganaaki reɓe daganaki worɓe jooni allah no haala mete mbeyi e baali kam harmi ko ndamdi e jawdi ndi walla ko mbeewa ba e mbaalu ngu walla koko ɗi jibinta ko ko woni e mana ranggaji majƴe koɗi mana duñi ko allah wi nabbi uri mbiyel dokke kam kamri kam wono gandal de tawko dali neɗɗo sono haala yoro ko dali in kuntum sadiqin no jumraɓe ɗa to buranako in kuntum sadiqin wominaɗi ɓili snayni gelooɗi kadi ne waɗi ɗiɗi waɗi kalaji e mana e jarla wo minal bagari snayni nayi kadi ne waɗi ngaari e ñale walla e nagge ɓul wiiɓe a zakaraini mete ko ngora ba e ngaari ndi harrama ɗum woni ko allah harmini amil unsayeyni walla ko jarla ba e nagge nge amma stamalat alayhi arhamul unsayeyni walla ni koko deedi ɗi mbaɗi ko am comtum suhada walla onon tawa i wassakum llahu bi hada to wi nabbi woni ɓe elbe walla ni ko onon tawande allah haalata nde tawaɗo sohlani kono winde ndemata wona mete onon tawa allah wi faman adlam ala ɓurɗo wawde toñde mimman iftara ala llahi kadiba takkude allah fenande fenande nde tan ko nde yudilla nnasa beele tan abo majjina yimɓe bi gayre ilm ko alda e gandal saabu ko majjina yimɓe koko lorlata innallaha an allah wayahdi gama alzalimin o wallata o fewnata yimɓe toñoɓe wadde yo allah donne wonde toñoɓe ene mbiya allah wallata toñoɓe joni noon allah ne haala holko harmini ko ɓul wiiɓe ene wiya ɗum ɗo koye ayata makki madaniya ne wiya aya oɗo garo ko toon jikki malikiyankoɓe kamen jaari ko akhir min akhiri ma nasal waɗi kala ko haalaka ɗo kamɓe jaari ko harmani ɓul la ajir wi min de mi dawa mi dañani fi ma uhiya ilayya ko wahyaye am ko muharraman firti ko wahyaye am ala fof ko jiimina harmi so wona ala taimin yatamuhu ko ñaamo wona ñaama mi yiyani hen ko harmi illa an yakuna mayta so nagata ko jiiba jiiɓa ɗum kam a zakarani on seyandi foof so jiiɓi gase so ndamdi so ngaari so oɗo ndima o minite so o kala halli ndi so mbeewa ba so mbaalu ngu so ɗum ɗo gueloo ba na gueewa ba aw daman masfuha en ɓeni toon ko dam ene mbini toon dam toon ko allah siga ko al ahdiya ƴiijam fuufu jam ɗam awla hama hisir walla tewgirje tewgirje kadi soodi ko gerji men ɗi walla ko gerji tubakoɓe jogui ɗi mbiyata cochona babba tugal mbam fof wona fof wawi wonde foof woni la hama hisir fa innahu ɗeɗo kadi ko riccin allah wi ko soɓ aw ni fisqan walla ni koko yewtira kaddi holko woni fisqa uhilla li gayrillah bi nde neɗɗo hirsana nde winoddi hen goɗɗo ko wona allah ko wona ɗeɗo gueɗe ko allah wi ɗeɗo ɗum ɗo ala ko harmi hen kono mbiɗen ina wawi ko wadde ko hunde nesbi tan woto ñaama haaden lorluma wona tayibe ma tan kono wona haram woni lasde jomiraɗi famani ɗurra ay hay ɗum ɗo kadi ɗiɗo jiiba o walla ko damma suwa famani turra fi ghayra baghin wana bawd min bawd wana jarno wada rugga no wujje on so wana fi dorli nyawta wala aadin wana jawtu do kaaji fayna rabba ghafur rahim tayi ko odo kadi ko lor joni dum hen ad-darratu bihul mahzura alla udata jok wi wala alladhina hadu e beedo wuri be wiibe ko yahudi en haramna min meedi har min de ma be kulli ghufur kala ko wadi segen kono ko alladhina hadu wana ina enen ka ulla ajil dum woni denyol kul ko dalara men wiya ben meedi har men de muyen wa min al-baqari min meedi har min nan de be enay wal ghanami en ramiri haramna alayhim min karmin mashhumahuma dalarande kono harudum sabbi digi wala jabani haydum jabani bati wala non la salatu ni goto mari ta hayi hono mbadi bi Allah wi ko min nyaamata kono Allah rasul de maadi hada jiggaani be yettene dalarande be kayna dum be jeebe nyaama khalisa wona fiyama harmi wo fiyaydum fitu wedan kono wiyede dorogna harmi biya wadde dorogna heew khalisa simmen harmi wo simme heew khalisa simmota kono mi iyay ala wa tabana woni kambe ne ko dum haramna alaihim shuhumahuma dalarande so hay dalare harmone le kat illa ma hamalat zuhuruhuma so na taw beller wonde ke wala bay ke ki wa dalal ko nan de dum Allah harmi awil hawaya wala lawtu wala fulkuru dum ma'i wala fulkuru dum kadi wadde lawtu tan dum do kadi no wadi ne heewi nebam kono sabu Allah darnande be dum nebam gondam tulla dam na tan he aw ma sallala bi Allah wala sulu jillu gredia dial kadi Allah da wadat oras mbo o ko nan de dum Allah harmi nan Allah bi zalika holko wadi Allah no harmi no mabbe de gede jazainahum bi baghi kam goni pew Allah harmi ne mak wa inna la salikum min al-mun ka be gon wana ka be ko be kaliko do hande no nyaagi mala subhanahu wa ta'ala ya Allah rok men ci moore majjere yalla jabal men jabal juuli fof rok men sutur adna ila akhara rabba men barki da nyaagi fagga nala jigi da jigi yalla hum tan dum ref kadi yalla selin dum basar kadi yalla andi dum haajuji da gidi kadi yalla hum tan men Allah rok juuli arde be feew walla dum men kadi wondi feew dum men wondi bi gonbe Allah sallinan men dendangal nyawbe en barbo men ko Allah sallinan men dum a was men kadi yo Allah allidum men galu badangu barka gona dewno andina men majju men ganda na fooje Allah kaltan men kali men dumay kalaale fo ya Allah kaltan men dojam wona yetto men neema newnal men kadi ustatine gari men kaytaaji liggiyaaji fo ya Allah newnal men boy binal men kadi to gulu men di Allah yurmo ya fo dendangal may men maybe julbe den do bay wonde fof Allah rendin berde julbe dojam e do newar do gon سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على وانا لا ولكنيم نبقى بيا يو نيام كو نيام استاف غوتي لي غري ديدي كو كيتو دا هير يا اندو فيرتي موم هير كا واوا هيستون كو واي ني ني واي فياد ني واي فلل ني واي سوفير ماي واد كون على تو بيا بسم الله كون سالنا على تو بيا بسم الله ko ñaanirte non ko comme lella joni way kural batar way dem kural jëm ci may wala teegal fi anum kural buri ala do jabe sax tan inshallah tay tan ko juuldo wi non tay tan ko juuldo ko non fodi wan tay ko kefer non kam kañu way wad non ko antara ñaam tan wi bismillah ala bismillah kon non dum woni beni do ay no way nural sa da was bismillah le meten harmin huunde won wi ben harmin dum tay joomu am dir won wi be ala harmin ta dum ni be do foko yida tan wi bismillah de foko yida tan on ko lulal wadi ko ngul tan inshallah jangor mi mi jangal mo don ibnu kasir no wadir ko ngul inshallah on kam blasani ko yo joomu inna allah non joomu rado inshallah wallahi